entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Mikael Mekmerzade. Çok eski bir gezegenin yaşıyla kıyaslandığında oldukça yeni sakinleriyiz ve etrafımızdaki tüm doğal kaynakları sanki sonsuzmuşçasına tüketiyoruz. Bizden milyonlarca yıl öncesinden beri var olan türlerin alanlarını daraltıyor, yok olmalarına zemin hazırlıyor, hatta göz yumuyoruz. Ve tüm bunları henüz üzerinde yaşadığımız alanı tam olarak tanımadan, işleyişi hakkında her gün yeni bir şeyler öğrenmeye devam ettiğimiz bir süreçte yapıyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Ünal Akkemik ile birlikte az sonra Türkiye'nin onlarca milyon yıl önceki bitki örtüsünü konuşacağız ve tabii ki iklimini ve iklimindeki önemli değişimleri. Bugün günlerden 28 Mart 2021. Entropi'ye hoş geldiniz. Ünal Hocam hoş geldiniz. Siz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanısınız tanımayanlar için. Ama aynı zamanda da Türkiye'de ormanlar, özellikle kuzey ormanları, fosil ormanlar, Türkiye'nin orman dağılımı söz konusu olduğu zaman da akla gelen ilk isimlerden birisiniz. Biliyorsunuz biz Entropi'de bir süredir iklim dosyasını açtık. Geçen bölümde de zaten Nesibe hocamızla beraber ağaç halkaları üzerinden ağaçların iklim değişimini nasıl kaydettiğini konuştuk detaylı olarak. Bugün de ben sizinle birlikte sizin özellikle son dönemlerde de yaptığınız yayınlardan izlediğim kadarıyla Türkiye'deki fosil ormanları ve Türkiye'deki fosil bitkilerin ama özellikle ormansı türlerin, orman türlerinin nasıl bize neler söylediğini geçmişe yönelik konuşmak istedim. Bolu Seven'de bir fosil araştırma ormanı var. Siz de orada çalışmalar yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yanlışsam düzeltin beni. Orası Miyosan dönemine kadar gidiyor. Yani bu işte Afrika ve Avrasya arasında, Avrasya ve Kuzey Amerika arasındaki kara köprülerinin, land bridges dediğimiz oluşumların ve dolayısıyla türlerin seyahat edebildiği bir şimdiki haliyle bir kıtadan kıta grubundan diğerine geçebildiği bir dönem. Bundan 20 milyon yıldan işte 5 milyon yıla kadar gelen bir süre bizim günümüzün öncesinde. Şimdi siz bu kadar eskiye giden kalıntılar, ağaç kalıntıları üzerinde ve orman kalıntıları üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Ve aslında o çalışmalarda da geçmişe yönelik Türkiye'nin bitki örtüsü ve dolayısıyla olası iklimiyle ilgili de ipuçları elde ediyorsunuz. Bu da bizim gelecekte bizi neler bekliyor. Onun için aslında bir vekil görevi görüyor. Belki bize ipuçları veriyor. Bugün biraz sizin çalışmalarınız üzerinden hem fosil ormanları hem de Türkiye'de ormanlarımızı neler bekliyor, ne tarz tehditler altındalar, ne tarz tehlikeler ve streslerle karşı karşıyalar, biraz onları konuşmak istedim. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Bikem Hanım. Teşekkür hocam. Evet, şimdi sizin tam başladığınız yerden, özellikle bu Bolu Seben Hoçaş köyünde bulunan fosil araştırma ormanından başlamak istiyorum ben de. Biz de aslında onun öncesinde de fosil araştırmalar yapıyorduk ama orada Türkiye'de ilk defa ve genişçe de diyebileceğimiz bir alanda dikili vaziyette fosil ağaçlar bulduk. Ve bu fosil taşlaşmış ağaçlar. Taşlaşmış ağaç derken aslında biraz da bu sürecin nasıl olduğundan bahsetmek lazım. Orada Miyosen döneminde volkanik bir dağ grubu var ve orada 9 tane volkan merkezi var o bölgede ve bu volkanik patlamalar sonucunda orman ve su da varsa bu üç bileşen bir yere geldiği zaman fosilleşme de başlıyor ve buradan yaygın bir şekilde fosilleşme olduğunu görüyoruz. Dağınık vaziyette o bölgedeki oraya Galatya volkanik masifi de deniyor. Çok fazla sayıda fosil var. O bölge Türkiye'nin en fazla fosil ağaç bulunan bölgesi. Bunlar içerisinde de Hoçaş Köyü şu an en bilinen ve yaptığımız çalışmalar sonucunda da fosil araştırma ormanı olarak korumaya aldığımız bölge. Buranın önemi şu: oradaki fosil ağaçlardan aldığımız örnekleri biz tespit ettik ve tanımlarını yaptık. Yaptığımız tanımlar sonucunda orada bir hat boyunca ağaçların dizildiğini gördük. Yani bir hat boyunca olması demek orada bir deniz çizgisi, bir kıyı çizgisi var. Göl olabilir, deniz olabilir ama büyük bir olasılıkla göl de olabilir orada. Ve bir kıyı çizgisi var orada ve kıyı çizgisinin hemen yukarısında bulunan ağaçlar palmiyeler, Tipik sahil kesim ağaçları, söğütler, kavaklar ve sığla ağaçları var. Biraz yukarısında ardıçlar var, ardıç ağaçları tespit ettik. Yine orada çamlar var, farklı çamlar çıktı. Ve biraz daha uzağında Kozyaka köyü tarafında da sedir ağaçlarını bulduk, sedirler var. Hatta en son yaptığımız çalışma Cedrus anatolica diye yeni bir tür olarak tanımladık o sediri. Bunun dışında kar ağaçlar var, akça ağaçlar var o bölgeden. Yine kızıl ağaç yapraklarını bulduk. Dolayısıyla orası bize şunu ifade ediyor. Diyor ki buradan yaklaşık 20 milyon sene önce, o tarihlendirme de yaptık, 20 milyona denk geliyor yaklaşık, erken miyosen dönemi. Buradan aslında daha böyle Akdeniz'e benzer ama mevsimselliğin de olduğu bir iklim tipi var orada. Yani subtropik bir iklim olduğunu gösteriyor bize. Ve erken miyosen döneminde zaten böyle bir subtropik iklim varmış. Bol miktarda da her de yeşil meşeler çıkıyor. Yapraklar daha çok çıkıyor ama ağaç odunları da, gövde odunları da çok çıkıyor. Bize hem o dönem hakkında, orman bileşimi hakkında bilgi veriyor, hem de o dönemin iklimi hakkında bilgi veriyor. Ama bu dönem derken bu fosil ormanlar çok geniş bir aralıkla ilgili bilgi veriyor. Diyoruz ki 20 milyon. 20 milyon dediğimiz yılın acaba hangi bir kısmında, hangi 1000 yıllık, 10 bin yıllık döneminde onu bilmiyoruz. Ama 20 milyon. Hatta iki tarihlendirme yaptık. Biri 18, biri 20 milyon çıktı yıl olarak o Seben'deki alan. Dolayısıyla geniş bir aralık verebiliyoruz ancak. Bunun dışında bu bölgede biz başka yerlerde yaptığımız çalışmalarda bol miktarda bataklık serevileri buldum. Bataklık serevilerinin varlığı da yine subtropik iklimin kalıntıları ve özellikle bu Seben dışında biraz daha doğuya doğru gittiğimiz zaman Ankara'ya doğru, Beypazarı'na, Çamlıdere'ye, Kızılcamam'a doğru, hatta Çankırı tarafına gittiğimiz zaman da oralardan yine erken miyosen, biraz ortaya doğru, orta miyosen, 16-17 milyon yıl öncesine ait dönemler artı Çankırı civarından geç miyosen 9-10 milyon yıl öncesine ait ve Çankırı Çerkeş tarafında da 5 milyon yıl öncesine ait Pliyosen döneminden sekoyalar çıktı, bataklık serevileri çıktı. Yani sekoyalar, bataklık serevileri bu toprakların ağaçlarıymış. Ama bugün hiçbir tanesi yok. Bataklık servisinin de iki ayrı cinsi var. Türkçesi, İngilizcesi swamp spruce diye geçiyor ve dolayısıyla oradan Türkçe bataklık servisi diye çevriliyor ama iki ayrı cins, bir tanesi Glyptostrobus, diğeri de Taxodium. Taxodium bugün sadece Mississippi bataklıklarında yaşıyor. Glyptostrobus da sadece Güney Çin'de ve sahil kesimlerinde yaşıyor. O subtropikal iklim bölgelerinde. Dolayısıyla bugünkü temsilciler de bize o dönemde bu Anadolu topraklarının özellikle Miyosen dönemi boyunca zaman zaman kurak geçişler olsa da genel olarak subtropik bir iklime sahip bir bölge olduğunu gösteriyor. Evet i̇şte hocam. Aynı zamanda lafınızı bölüyorum ama lütfen hemen sorusuna devam edin. Sekoyaları özellikle hatırlatalım dinleyicilerimize. Biz bu özellikle giant sekoya, büyük sekoyaları Kuzey Amerika'dan tanıyoruz. Ve burada iki farklı kıtadan bahsediyoruz ama erken miyosen döneminde aynı zamanda bir başka özel de sadece bu kara köprüleri değil, aynı zamanda iklimin de ısınmaya başladığı bir dönem ya da sıcaklıkların arttığı bir dönem, öyle değil mi? Şöyle miyosen dönemi boyunca subtropikal iklimler var. Sonra orta miyosende bir optimum geçiş var. Çok daha yağışlı, ılıman bir hale geçiyor. Hem yağış yükseliyor hem sıcaklık yükseliyor. Sonra tekrar geç miyosene doğru subtropikal iklim ve geç miyosen sonlarında kriz başlıyor ve kuraklaşma başlıyor. Yani kuraklaşma dediğimiz olarak geç miyosenine başlıyor. Bizim başka bir bulgumuz Tokat Zile'den aldığımız örnekler 40-41 milyon yıl öncesine ait ve orada da yağmur ormanlarının ağaçlarını bulduk. Actinodafne diye bir cins var. Bugün Türkiye'de yok böyle bir cins. Dünyada sadece işte bu tropik bölgelerde olan tipik yağmur ormanı ağaçları, bu defne grubu ağaçlardan bir tanesi. Onun dünyadaki ilk fosil odununu Tokasile'den tespit ettik ve Actinostrobocylon diye bir isim yok ki sonra Cylon ekleniyor. Hatta bir de yeni bir tür olarak tanımadık onu. O da birlikte bulunduğu başka bir çam türüyle birlikte yağmur ormanlarının varlığını gösteriyor ki 40-41 milyon yıl öncesi Orta Eosen iklim optimumu diye geçer. Yani birçok başka vekil kayıtlardan Orta Eosen iklim optimumunun olduğu dönem 40-41 milyon yıl öncesi ve tam o döneme denk geliyor bulgularımız ve böylece biz o dönemde bu topraklarda bambaşka hiç olmayan ağaçların olduğunu görüyoruz. Yani iklim ne yöne değişmişse o iklimin getirdiği ağaç türlerini görüyoruz. Daha eskiye gidelim. Daha eskiye gittiğimiz zaman da özellikle Gümüşhane Erzurum tarafından 160 milyon yıl öncesine ait, yani Orta Jura dönemine ait örneklerle çalışıyoruz bugünlerde ve hatta önümüzdeki günlerde de arazi yapacağız tekrar oraları. Ve o ağaçların bir tanesi bu Araucaria dediğimiz, bugün günümüzde Güney Amerika'da ve Avustralya'da, Güney Yarımküre'de yayılış yapan türleri var. Ama o ağaçlar yaklaşık 160 milyon sene önce bütün Kuzey Yarımküre'de varmış. O da yine sıcaklığın göstergesi, yine kıyı koşullarının göstergesi. Hatta onunla beraber bugün tamamen yok olmuş. Bir de bize bu bilgileri veriyor. Mesela biliyorsunuz 280 milyon yıl öncesinde ilk orman ağaçlarımız oluşmaya başladı. Bugün yaşayan ağaçlar. Zaten çok kısa bir tarih vermek gerekirse yaklaşık 350 milyon sene önce ilk ormanlar oluşmaya başlıyor. Bunlar tabii sporlu bitkilerden oluşan ağaçlar. Ama daha sonrasında yaşayan günümüzdeki en eski ağaç ginkgo diye geçer. Yaşayan fosil diye geçer. Bu ginkgolar 280 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve bunların kanıtları var. Ve o dönemden sonra zaman zaman bazı ağaçlar ortaya çıkmış, yok olmuş, yeniler ortaya çıkmış, bazıları günümüze ulaşmış, bazıları ulaşamamış. İşte o dönemden günümüze ulaşamayan iki tane daha cins tespit ettik. Bir tanesi Senosaylon diye bir cins, bir tanesi de Proteliosaylon. Bunlar tabii sadece odundan tespit edilen cinsler. Bugün bazı benzer türler var, benzer odunlar var ama o başka özellikler olduğu için bir dönem yaşayıp ortadan kalkmışlar ve bunlar bize şunu gösteriyor. Aynı zamanda kıtaların oluşumuyla ilgili de bilgi veriyor. Hep şöyle söylenir. Orta Jura döneminde Anadolu'nun bulunduğu bölgede kara yok. Karasal bir ortam yok. Tamamen denizle kaplı. Ama bu ağaçların varlığı küçük de olsa, parça parça da olsa karaların varlığını gösteriyor. Çünkü bu ağaçlar henüz daha biz bu yayına dönüştürmedik, çalışmaya devam ediyor. Ama bu ağaçlar daha önce İran tarafından bulunmuş ve yayınlanmış. Aynı bileşim. Benzer bir bileşim İran tarafında da var. Yani onun devamı niteliğinde bu. Dolayısıyla bizim Anadolu topraklarında da Doğu Anadolu bölgesinde en azından 160 milyon sene önce bir karasallık varmış. Ondan sonra zaten Türkiye genelde denizlerle kaplı, bildiğiniz gibi büyük oranda denizler var. Bugünkü haline gelmesi oldukça yeni. Yani Miyosen sonlarından itibaren bugünkü anlanmaya başlıyor Anadolu toprakları. Ve şöyle de bir şey söyleyebilirim. Bizim bulduğumuz bu bulgular, ağaçlarla ilgili bulgular, çoğu ağacın çok büyük oranda yer değiştiğini gösteriyor. Bazıları bugün tamamen ortadan kalkmış, bazıları da büyük oranda yer değiştirmiş. Örneğin Çankırı Çerkeş'ten bulduğumuz örneklerin tespiti şu: Sekoya bulduk, Erguvan bulduk ve Servi. Şimdi Servi dendiği zaman ilk anda akla gelen bölge Akdeniz'dir. Veya işte İstanbul'da da var ama yetiştiriyor İstanbul'da, ama asıl doğal yayılış alanı Ege Akdeniz bölgesi. İşte bize Ege Akdeniz koşullarının etkisi olduğunu gösteriyor. Pliyosen döneminde yaklaşık 4-5 milyon yıl öncesinde Anadolu'nun, Çankırı civarının. Dolayısıyla bize bu şekilde çok farklı bilgiler veriyor. Örneğin bugün bizim için bir zamanlar endemikti ama Ege'de bir ada daha bulunduğu için endemik olmaktan düşen ama bölgesel endemik olan sığla ağaçları var. Anadolu sığla ağacı var. Ama bu sığla ağacının fosili Çanakkale'de yaprak fosillerinden çıkıyor. Başka yerlerde çıkıyor. Aynı zamanda da Bolu Seben'de de çıktı. Dolayısıyla bir zamanlar sığla ağaçları çok geniş alan kaplarken bugün tek bir bölgeye sıkışmış. Sedir çok geniş bir alan kaplarken yine bir bölgeye sıkışmış. Toros dallarına sıkışmış vaziyette bulunuyor. Dolayısıyla bu fosil çalışmalar ormanların yayılışı, bileşimi, iklim hakkında epey bir bilgi veriyor ve bu konuda Türkiye'de aslında daha henüz yeni başlamış bir konu. Yani aslında zaman zaman çalışmalar yapıldı. Az sayıda çalışmalar var ama bizim en son yaptığımız çalışmalar ve projelerle büyük bir ivme kazandı ve geçen hafta kabul edilen bir yayınla beraber benim 25 tane yeni tür tanımladık. Bugüne kadar Türkiye'den benim tanımladığım 25 tür, artı 2-3 tane tür daha vardı. Yani 27-28 tane Türkiye'den yeni fosil tür tanımladık. Fosil ağaç türü. Dolayısıyla bu çalışmaya devam ediyor şu anda. Evet hocam, ben de yakından takip ediyorum zaten. Gerçekten çok yoğun ve çok üretken bir süreç oldu bu. Özellikle sizin fosil çalışmalarınız. Tebrik ediyorum tekrardan. Çok Teşekkür ederim. önemli çok önemli yayınlar kazandırdınız ve aynı zamanda Türkiye'nin karasal ekosistemiyle ilgili de çok ciddi bir harita çıkarttınız. Şimdi bu bahsettiğimiz dönemler miyosen, pliyosen dahil insanın aslında insanın ayak izinin olmadığı dönemler. Evet, peki evet. İnsanın ayak izi özellikle Anadolu için konuşursak görünmeye başladığı zamanlarda ormanlar ne tarz bir değişim gösteriyor? Kısaca biraz da ona değinebilir misiniz? Evet, bu konuda da özellikle palinolojik çalışmalar çok güzel bilgiler verdi bize. Ve bir kere en son büyük buzul çağı yaklaşık 20 bin sene önce başlayıp da 11 bin sene önce bittikten sonra iklimde büyük bir optimum dönem yaşandı yine, önemli bir dönem ve ormanlarımız aşağı yukarı Türkiye'nin %65-70'ine kadar ulaştı. Ondan sonra ormanlarda bir azalma başlıyor. İşte bu azalmanın sebebi net değil. İşte asıl sorun da orada başlıyor. Çünkü Anadolu topraklarında ormanlar bir yandan iklimin yavaş yavaş ısınmasıyla beraber daha yukarılara, dağlara çekilirken bir yandan da insan baskısıyla daha da hızlı azalmaya başlıyor ve böylece iki etken birden ormanlarımızın oranını %30'lara kadar düşürdü. Yani potansiyel %65-70'lerden %30'lara kadar düşürdü. Ve bu coğrafyada gerçekten çok yoğun bir şekilde ormanlara olan insan baskısı fazla ve bunun da tabii evreleri var. Bir insanların ihtiyacı olanı kullandığı dönemler var. Bir de günümüzde kentleşmeyle beraber artı bizim de artık bu sanayileşmeyle beraber bildiğiniz gibi iklimi değiştirmemizle orman yapısında bozulmalar var. Bunu da gözlemleyebiliyoruz. Daha doğrusu bunu ağaçların büyümesindeki stresten gözleyebiliyoruz. Son dönemlerde yaptığımız bazı çalışmalar artık iklimdeki değişimin ağaç büyümesi nasıl yansıdığına ilişkin ve buradan çarpıcı sonuçlar çıkıyor. Mesela fıstık çamı konusunda çalışıyoruz. Fıstık çamında verim kaybı var İzmir'de ve bu verim kaybının üzerine acaba ne gibi faktörler etkili? Böcek var mesela, böcek etkili bir faktör ama böcek oraya gelmeden önce başka faktör var mıydı? Onları çalıştık ve gördük ki iklim değişikliği ile ağaç gelişimi arasında çok belirgin bir ilişki var. Daha önceden ağaç gelişimi için optimum olan koşullar artık o etkisini kaybetmeye başlamış. Mesela yağışa bağımlılığı daha az iken fıstık çamlarının, örneğin İzmir bölgesinden, aynı özellik kızılçamlarda da var. Başka bir tür olarak kızılçamlara çalıştım. Kızılçamlarda, fıstık çamlarında, zeytinde de var benzeri bir durum. Bunlar yaklaşık 30-40 sene önce yağışa daha az bağımlı iken günümüzde yağışa daha fazla bağımlı hale gelmişler. Yani yağıştan daha fazla etkileniyorlar. Kuraklık arttıkça yağış miktarındaki o, ya daha doğrusu kullanılabilir yağış. Yağışın toplam miktarı değişmiyor fazla ama özellikle faydalı yağış, kullanabildiği, alabildiği suyun olduğu yağış, düzenli ve uzun zaman dilimine yayılan yağış giderek azalıyor. Evet. Ve böyle olunca da ağaçlar kuraklığı daha fazla hissediyor ve bunu da yıllık halkalarında biz görebiliyoruz yaptığımız incelemeler, ölçümlerle. Dolayısıyla verim kaybına yol açıyor, hastalıkların artmasına yol açıyor. Hatta zeytinle ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Zeytinle ilgili bir teşvik var Türkiye'de. Zeytincilik teşvik ediliyor ve dolayısıyla insanlar da zeytin üretimini artırmış durumda ve 2015 ile 2019 yılları arasında zeytin ağaçlarının artışında zeytin ağaçlarının sayısı bakımından ciddi bir artış var. Ama ağaç başına düşen ürün bakımından bir düşüş var. Bu da işte kuraklığın etkisi, iklim değişikliğinin etkisi. Çünkü ağaçlar özellikle tam böyle çiçeklenme döneminde polenlerin dişiye ulaşıp da o dönemde tozlaşma ve devamında döllenme aşamalarında belirli bir zamana ihtiyaç duyuyorlar. Ve o zaman diliminde de kuraklık olmaması gerekiyor ama erken kuraklaşma başladığı için ve mevsimler biraz yaz mevsimi uzadığı için daha doğrusu bu tozlaşma döllenme mevsimi kısaldığında yeterince tozlaşma döllenme olamıyor ve maalesef yeterince tohum ve meyve üretimi gerçekleşmiyor. Eğer biz bir meyve ilgili konuşuyorsak bu meyve de verim kaybına yol açıyor. Ama orman açısından konuşursak da bu tohum veriminde bir azalmaya yol açıyor. Diğer yandan ağaçların büyümesinde bir azalmaya yol açıyor ve gelecekte bunun artmasıyla beraber artık ağaçların topluca ölmesine yol açabilir bir durum. Çünkü günümüzde zaten görüyoruz. Göknar ormanlarında güneye bakan alt yamaçlarda, alt yükseltilerdeki ağaçlarda toplu kurumalar zaman zaman yaşanabiliyor. Özellikle kurak yıllardan sonra böcek saralarında artışlar var. Hatta orman yangınlarının da sayısında ve miktarında da artış meydana geliyor. Yani aklınıza hangi olumsuzluklar geliyorsa iklim değişikliği bunu tetikliyor maalesef ve bu da zaten günümüzde yaşadığımız bir gerçek. Evet hocam, bunu zaten biz periyodik olarak haberleştiriyoruz da daha yeni örneğin Kaliforniya'daki şu an yaşanan ekstrem kuraklık sonrasında badem üretiminin çok ciddi olarak sekteye uğradığını biz haberleştirmiştik. Öyle ki insanlar badem bahçe biliyorsunuz badem de suya ihtiyaç duyan bir tür. Kuraklığa karşı biraz hassas bildiğim kadarıyla yanlışsam lütfen düzeltin. Bahçelerinin yarısını mecburen ölüme terk ediyorlar ki diğer yarısından en azından bu seneyi çıkartabilecek kadar hasat alabilsinler diye. Biz burada Türkiye'de de zaten iklim projeksiyonları geleceğe yönelik bize bunu gösteriyor. Yani kuraklık başladı, içindeyiz, erken Evet. dönemlerindeyiz belki. Çok ciddi önlemlerin alınması, özellikle ormanların korunması ve ekonomik değeri olan ağaçların da fıstık çamları gibi, zeytin ağaçları gibi özellikle onların korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi gereken bir dönemde bu ağaç kitlelerinin biz aynı zamanda farklı amaçlar çerçevesinde de bir şekilde kurban edildiğini de görüyoruz. Bu üzücü bir şey. Fakat bütün bunların yanında işte geçen bölümde ağaç halkalarını konuşup ondan önce yakın dönemdeki, yakın geçmişteki insan etkisini görebileceğimiz polenleri konuştuk. Siz fosil ormanları çalışıyorsunuz ve çok güzel anlattınız. Milyonlarca yıl öncesindeki Türkiye'nin bitki örtüsünü bize. Peki hocam geleceği nasıl görüyorsunuz? Sizin öngörünüz nedir? Bizi daha doğrusu ormanlarımızı 100 yılın sonuna kadar neler bekliyor? Ne tarz stresörlerle karşı karşıyalar? Şimdi ormanlarımızla ilgili yine bunu ikiye ayırabiliriz. Bir özellikle kırsalda kalan ormanlarımız, ikincisi de kentlere yakın ormanlarımız. Kentlere yakın ormanlarımızda çok hızlı bir bozulma bekliyoruz. Yani çok hızlı bir bozulma. Zaten görüyoruz bozulma oldu da daha da hızlanacağını bekliyoruz. Bu insan kaynaklı doğrudan insanın müdahalesiyle meydana gelen bir şey. İkincisi eğer bu taş kum ocakları, bu maden ocağı gibi ormanları paramparça eden, fragmantasyona yol açan bu uygulamalardan vazgeçilmezse bunlar da ormanların fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyecek ve özellikle iklim değişikliği etkilerinin geciktirmesinde ormanların biraz daha yani etkisi ortadan kalkmış olacak. Yani o görevini yapamayacak. Artı yaban hayatını çok olumsuz etkileyecek. Ormanlardaki yaban hayatını. Çünkü gürültü özellikle bu taş kum ocaklarında patlatmalı oluyor çoğun. Dolayısıyla gürültü, stres orada yaban hayatına çok büyük zarar verecek. Burada yaşıyoruz. Şu an bu söylediğimiz her şeyi aslında günümüzde yaşıyoruz. Ve şu an bizim ormanlarımız paramparça durumda. Ve bundan dolayı da yakın gelecekte aslında çok umutlu değilim. Ama özellikle de kırsal kesimde insanların az ulaştığı yerlerde, terk ettiği yerlerde de Karadeniz bölgesinde özellikle yoğun ormanları geliyor. Yani gençlik geliyor, verimli alanlar üzerine çok ciddi bir ormanlaşma da söz konusu. Dolayısıyla bizim orman alanı miktarımız aslında çok değişmedi ama geçtiğimiz sene uygulamaya konan, bu sene de yoğun bir şekilde uygulanan, aslında bu sene uygulanan ormandaki üretim miktarının artışı yani yaklaşık 20 milyon metreküpten 35 milyon metreküpe çıkan bir odun üretimi söz konusu. Bu da odun üretiminde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amaç ve bunun sonucunda da ormanlarda yoğun kesimler var. Bu yoğun kesimler ormanlarımızın niteliğini bozacak gibi görülüyor. Yani ormanları daha da hassas hale getirecek fırtına, kar gibi orman ağaçlarının yaşamına zarar veren o doğal faktörlerin etkisini artıracağı benziyor. Çünkü bunun örnekleri de yaşandı. Eğer siz bir ormanda eğer fazla açarsanız, açtığınız zaman yoğun bir şekilde rüzgar devrikleri meydana geliyor. Çünkü o ağaçlar zaten ince uzundu, kapalı bir ortamdaydı. İşte etrafını açınca mekanik olarak dinleşli değiller. Bir fırtınada bunların hepsi bir koridor gibi öyle devrilip gidiyor ağaçlar, kırılıp gidiyorlar. O yüzden gelecekte ormanlarımızı çok iyi şeyler beklemiyor. Yani açık konuşmak gerekirse veya bilimsel olarak öngörümüzü söylemek gerekirse ormanlarımızı gelecekte böyle gidersek kötü şeyler bekliyor. Bazı yerlerde ormanlarımız yine çok güzel kalacak. Bazı dağlık kesimlerde çok güzel ormanlarımız yine olacak. Ama bazı yerlerdeki ormanlarımız maalesef paramparça olacak. Hem nitelik bakımından bozulacak, hem de işte alan bakımından, nicelik bakımından bozulmuş olacak, azalmış olacak ormanlarımız. Ve diğer yandan da az önce de söyledim, ormanların fonksiyonu vardı. Bu fonksiyonların bir tanesi işte en büyük sorun olan iklim değişikliği etkilerini geciktirmek, bu görevi de yerine getiremeyecek ve bunun sonucunda da ormanların bileşiminde değişimler bekleniyor. O konuda projeksiyonlar var bildiğiniz gibi. O projeksiyonlar örneğin İstanbul'dan kayın ağaçlarının kalmayacağını gösteriyor. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde kayın ağaçlarının buradan yavaş yavaş çekileceğini, onun yerine başka ağaçların geleceğini gösteriyor. Hangi ağaç gelir, gelmez, gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Çünkü şöyle de bir gerçek var. Eğer bir yerde bir orman varsa o orman bulunduğu koşullara adapte olmuş ormandır ve iklim değiştikçe orada bir değişim meydana gelebilir. Dirençli ağaçlar orada kalabilir ve yaşamını sürdürebilir. Ama direnci zayıf olan, yani nem ise yüksek olup da nem miktarı azalan yerlerde o ağaçlar yok olabilir. Ama bir yerde orman var ve öbür tarafta da orman var, arada bir boşluk varsa o boşluktan güneydeki orman ağaçlarının kuzeye doğru göç etmesi, tohumların yayılarak göç etmesi pek mümkün olmayacak. Çünkü doğal süreçlerde, binlerce yıla yayılan süreçlerde bu mümkün. Ama günümüzde iklim değişikliği çok hızlı ilerlediği için öngörülenden çok daha erken ısındı. Mesela 1 derece sıcaklık öngörülenden daha erken geldi. Bundan dolayı da bu dediğim yayılma olayı pek yaşanmayacak. Yani ağaçlar yaşadığı yerde ya yaşayacak, tür bileşim değiştirerek, ya da oradan yok olup gidecekler. Ne yazık ki böyle de bir risk var. Evet hocam, çok teşekkürler. Aslında size konuşacak çok konumuz var. Daha Türkiye'deki bu old growth forest dedikleri, yani yaşlı ağaçların bulunduğu eski ormanlar var. Buradaki çalışmalar var. Daha onlara giremedik bile. Ama maalesef entropinin zamanı bu kadar. Yarım saat, sizi ilerleyen bölümlerde tekrar ağırlamayı ben çok isterim. Ormanlarımızı konuşmaya devam etmeyi çok isterim. Çok teşekkürler bugün için. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Umarız ilerleyen bölümlerde tekrar bir araya gelebiliriz hocam. Sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yararlı olmasını dilerim. Ormanlar hepimizin. Mutlak korumalıyız. Kesinlikle hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Ekberzade.